मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम षष्ठी स्थानीय योगा ये सूत्र पढ़ रहे थे और इसमें से जो है दध्यत्र मध्वत्र पितृर्थम लाकृति ये जो उदाहरण है उस दध्यत्र पर हम विचार कर रहे थे। और मैंने कहा था कि दध्यत्र के बदले में हम शुद्ध्युपास्य जो सिद्धांत कौमदी में दिया है इस पर विचार करेंगे। तो शुद्ध्युपास्य इसलिए क्योंकि आप ठीक तरीके से तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्य को समझ जाएंगे। इसमें भट्टोजी दीक्षित धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इसका उदाहरण दिया है, क्योंकि दध्यत्र में इको नचि का जो ठीक सही जो अर्थ होना चाहिए उसके लिए दध्यत्र से वो अर्थ नहीं हो सकता ठीक तरीके से। लगता तो इको नचि उसमें भी है, परंतु शुद्ध्युपास्य ही एक ऐसा उदाहरण है जिसके जिसमें हम सही तरीके से निर्णय कर सकते हैं कि इको नचि का क्या अर्थ है तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्य लगा करके। तो आइए हम जो है आपको तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्य इस सूत्र पर चिंतन विचार कर रहे थे। आप सभी निकाल लीजिए, ये परिभाषा प्रकरण का जो है एक एक 65 नंबर सूत्र है, 65 नंबर सूत्र है, प्लीज सभी आप निकाल लीजिए। एक एक 65 अजाजानंद जी नहीं आए लग रहा है। एक एक 65 आप लोग निकाल लीजिए। भाई जी आप भी निकाल ले वहाँ पे, सभी निकाल लीजिए जी। निकाल लिए? निकाल लिया। तस्मिन नित्य, तस्मिन जो है हमने कहा था लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, ऐसा हमने कहा था। वैसे अपने आप में तस्मिन सप्तम्यंत एक वचन है ही, परंतु मैंने कहा था कि तस्मिन ये अनुकरणवाची शब्द है। तस्मिन क्या है जी? तस्मिन जो है अनुकरणवाची शब्द है। कौन सा शब्द है? अनुकरण। तो ये तस्मिन जो है अष्टाध्यायी में जहां जहां पर भी सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है उसमें उसका निर्देश कर रहा है, उसका अनुकरण। जैसे इकोडेची में अची है, सार्धातु कार्धातु कयोह में सार्धातु कार्धातु कयोह है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही जहां जहां पर भी सप्तमी विभक्ति सप्तम्यंत पद है उसका अनुकरण कर रहा है, उनको यहां पर तस्मिन शब्द पद आ रहा है। तस्मिन शब्द से उस शब्द को लेंगे। अब इसके साथ साथ इति है वह अव्यय पद है और निर्दिष्ट जो है अकारांत पुंलिंग निर्दिष्ट शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अब तस्मिन के साथ इति है। देखिये तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से शास्त्र है, यह व्याकरण शास्त्र है और जहां पर माने शास्त्र में जब किसी भी शब्द के आगे इति शब्द जुड़ा हो, व्याकरण शास्त्र में किसी भी शब्द के आगे जब इति जुड़ा हो तो वहां पर पद को न लेकर के पदार्थ को लेंगे। तस्मिन के साथ इति है तो तस्मिन का अर्थ है सप्तम्यंत, तो तस्मिन तस्मिन के साथ जब इति जुड़ गया है तस्मिन इति, तो वहां पर सप्तम्यंत न लेकर के क्या लेंगे, सप्तम्यंत पदार्थ, सप्तम्यंत पद का जो अर्थ है उसको लेंगे। समझ गया जी, या तस्मिन माने सप्तमी, सप्तमी व्यक्ति से युक्त पद तो हो गया तस्मिन माने सप्तमी अर्थ, इति तो सप्तम्यर्थ। समझ में आया जी, तस्मिन माने सप्तमी और इति तो हो गया सप्तम्यर्थ, तस्मिन इति का अर्थ हुआ सप्तम्यर्थ। तस्मिन इति का मतलब क्या हुआ जी, सप्तम्यर्थ। तस्मिन इति का क्या अर्थ हुआ, सप्तम्यर्थ। आप लोग बस भाई अब समझ रही है, तस्मिन इति का क्या अर्थ हुआ, सप्तम्यर्थ। क्या अर्थ हुआ जी बोलो, सप्तम्यर्थ, सप्तम्यर्थ। और निर्दिष्टे का मतलब है निर्माने निरंतर, निर्माने क्या है जी, निरंतर। हाँ सप्तम्यर्थ का मतलब कि सप्तमी विभक्ति से युक्त पद का अर्थ, जैसे अची है, इको एनर्जी में अची है, तो सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है अची, उसका अर्थ है अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये हो गया अर्थ। समझ में आ गया, तो सप्तम्यर्थ तस्मिन इति माने सप्तम्यर्थे, तस्मिन इति सप्तम्यंत है, तो इसलिए तस्मिन इति माने सप्तम्यर्थे। तस्मिन इति का मतलब क्या हुआ जी, सप्तम्यर्थे। निर्दिष्टे का मतलब है निर्माने निरंतर, निर्माने जैसे उपदेश है, उपदेश में उप उपसर्ग दिश धातु है, तो दिश का मतलब होता है उच्चारण, उपदेश में उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे निरंतर, निर माने निरंतर, दिश माने उच्चारण किया हुआ, दिश धातु से एकता प्रत्यय है, दिश धातु से एकता प्रत्यय जिसका दिष्ट हुआ, तो निर्दिष्ट का मतलब हुआ निरंतर उच्चारण किया हुआ। निर्दिष्टे का मतलब क्या हुआ जी, निर्दिष्टे का मतलब हुआ निरंतर उच्चारण किया हुआ। समझे जी, निर्दिष्टे का मतलब क्या है जी, निरंतर उच्चारण किए गया, किया हुआ, किया हुआ, निरंतर उच्चारण किया हुआ, ये निर्दिष्टे का अर्थ, निर्दिष्ट का अर्थ हुआ। तो सप्तमी है तो अर्थ हुआ कि सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण किए जाने पर, या किए हुए जाने, किया हुआ होने पर, निर्दिष्ट का हुआ निरंतर उच्चारण किया हुआ, तो किसका, सप्तम्यर्थ का, तो सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर, सती सप्तमी है यहाँ पर भी, तो इसीलिए निरंतर सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर तस्मिन इति निर्दिष्टे का, निर्दिष्टे का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर तस्मिन इति माने सप्तम्यर्थ, तो सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर, क्या हुआ जी, सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर, ये हो गया, समझे, सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर क्या, पूर्वस्य, पूर्व के स्थान में, पूर्वस्य माने पूर्व को क्या होता है, कार्यम का अध्याहार कर लेंगे, कार्यम भवति, पूर्वस्य कार्यम भवति माने पूर्व को कार्य होता है। अब यहां पर ये हुआ, मैं सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर, निरंतर उच्चारण किए हुए होने पर पूर्व के स्थान में कार्य होता है, मतलब पूर्व को ही कार्य होगा, पर को नहीं होगा। अब देखिए ये पता कैसे चलेगा, सुधी धन उपास्य। इको ने ची कहता है इक स्थान यण सात अचि संहितायाम, इक के स्थान में यण हो, संहिता विषय में अच होने पर हमने बताया था कि अचि में सती सप्तमी है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इससे जो है सप्तमी विभक्ति हुई है, जहां एक क्रिया से क्रियांतर अन्य क्रिया लक्षित हो रहा हो तो वहां पर सप्तमी होती हो, सती सप्तमी है। तो ऐसे ही निर्दिष्टे में भी सती सप्तमी है, तो सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण किए जाने पर पूर्व को कार्य होता है, पूर्व के स्थान में कार्यम भवती। परिभाषा तो कार्य ही करेगा ना जी। तो यहाँ पर जो है इको नची है कि इक के स्थान में यण होता है अच होने पर संहिता विषय में, तो अब सुधी धन उपास्य, इक जो है स में भी उ है, सकार उत्तरवर्ती जो उकार है वह भी इक है, सु भी धकार उत्तरवर्ती इकार है वह भी इक है, और उपास्य का भी उ इक है। तो हमारे सामने सुधी मने सौर हसुकार दंत सौर हसुकार सु ध दीर्घ इकार धी और धन उपास्य है, तो हमारे सामने तीन इक है। तो यदि इकोलची का अर्थ है कि इक के स्थान में यण हो अच होने पर संहिता विषय में, तो यहां पर देखिए कि अब किस इक को यण करे शुद्धि उपास्य में, सुधी धन उपास्य में। हम स के उ को इक करते हैं, ध के ई का, ध का ई अच है, उस अच के होने पर के उ को भी इक कर सकते हैं, और ध के ई को भी इक कर सकते हैं उपास्य का उ जो अच होने पर, और उपास्य के उ जो है उसको भी इक को मतलब उस उ को यन कर सकते हैं ध के ई होने पर, या पास्य का पा का आ होने पर। तो अब ये शंका है कि शुद्धि उपास्य में, सुधी धन उपास्य में किस इक को यण किया जाए, स के उ को किया जाए कि ध के ई को किया जाए या उपास के उ को किया जाए। तो वहां पर ये परिभाषा तस्वीर निर्दिष्ट पूर्व से कहेगा कि भाई सप्तम्यर्थ का निर्दिष्ट होने पर, सप्तम्यर्थ निर्दिष्ट होने पर पूर्व को होगा पर को नहीं होगा। माने ये नहीं है कि सु के उ को मान करके ध के ई को यण हो जाए, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उपास्य के उ को यन हो जाए प के आ को मान करके या ध के ई को मान करके, उसके पूर्व को हो। तो एक तो निर्णय किया कि पूर्व को ही कार्य होगा, तो पूर्व यहां पर क्या है जी, इसका मतलब है कि यहां पर उपास्य के उ को नहीं होगा। तो अब पूर्व क्या मिल गया जी, पूर्व में दो मिल गया, क्या मिल गया कि यहां पर पूर्व को, पूर्व में अगर तभी तीन, पूर्व को कार्य हो तभी भी तीन में कार्य हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ठीक है यहां पर ध के ई को मान करके पूर्व में स को उ है उसको यन कर देंगे, और उपास के उ को मान करके ध के ई को यन कर देंगे, और प के आ को मान करके उ को यन कर देंगे। तब भी तो हम जब पूर्व को कार्य होता है ऐसा कहते हैं, पर को नहीं होता है। ठीक है यहां पर जो है स के उ को मान करके पर ध के ई को यण नहीं होगा, परंतु उपास के उ को मान करके ध के ई को यण हो जाएगा। ऐसे ही ध के ई को यण मान माने अच को मान करके स के उ को यण हो जाएगा, ऐसे ही उपास के पा के आ को मान करके अच मान करके ध को माने उ को यण हो जाएगा। तो तभी भी तो तीनों को प्राप्त है। तो वहां पर नहीं, निर्दिष्टे निरंतर उच्चारण किया हुआ होने पर, निरंतर उच्चारण के अर्थात ऐसे इक को यण करो जिस यण का और अच का दोनों का निरंतर उच्चारण हो, जिस इक का और यण का निरंतर उच्चारण हो। तो जब निरंतर, अब देखिए यहाँ पर सोचना है कि सुधी धन उपास्य में किस इक को यण करें कि जिससे निरंतर अच के साथ निरंतर उच्चारण हो। तो यदि आप ध के माने ध के ई को मान करके स के ऊ को यण करते हैं तो बीच में ध का व्यवधान आ जाता है, तो उस ई के साथ स के ऊ को जो यण करेंगे उसका निरंतर उच्चारण नहीं होगा, या ध के ई का स के ऊ के साथ निरंतर उच्चारण नहीं है। ऐसे ही आप जो है उपास के पा के आ को मान करके ऊ को यण करते हैं तो उस पा के आ के साथ ऊ का और ऊ के स्थान पर जो व होगा उसका भी निरंतर उच्चारण नहीं होगा, बीच में व्यवधान हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर ध का ई और ऊ। तो जब हम ध के ई को, जब ध के ई को यण करते हैं, जब ध के ई को, ध के ई को यण करते हैं तो उस ध के ई का जो है उपास के ऊ के साथ निरंतर उच्चारण होता है, और य कर देते हैं तभी भी, अर्थात य और क्या बोलते हैं ऊ, शुद्धु ध में माने य में ऊ हो गया शुद्धु पास्य। तो इसीलिए यहाँ पर धकार उत्तरवर्ती इकार को यण हुआ, उकार अच के परे रहते हैं, इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। तस्मृत निर्दिष्ट पूर्व सिकार्थ हुआ कि सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर इक के स्थान में यण होता है, तो इसके आधार पर ही पूर्वस जो है इसके आधार पर अब इकोडेजी का अर्थ कर देते हैं कि अची परतः, क्योंकि पूर्व तो पूर्व को काम होगा तो पर को मान करके ही पूर्व होता है, इसलिए अची में अर्थ कर दिया कि अची परतः इकह स्थाने। यहाँ पर इका में षष्ठी है, इकह में षष्ठी है, तो यहाँ पर षष्ठी स्थान योगा लग गया कि अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, इसलिए अर्थ हो गया अची परतः इकह स्थान। तो परतः का तो पूर्व इसमें है ही, तो अची परतः पूर्वस्य इकह स्थाने यण स्यात्, और वहां पर निर्दिष्ट है, इसलिए अब पूरा अर्थ बना लीजिए कि अची परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इकह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषये, ये इसका अर्थ हो गया। पूरा एक और इसका अर्थ हुआ कि अची परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इकह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषये, अच के परे रहने पर अव्यभित व्यवधान रहित इक के स्थान में यण होता है संहिता विषय में, ये इसका अर्थ हुआ। तो शुद्ध्युपास्य में धकार उत्तरवर्ती जो इकार है उसको यण हो गया उपास का उच के होने पर, तो शुद्धि उपास्य बन गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है दध्यत्र दधी प्लस अत्र इकोनेची लग गया दध्यत्र बन गया, मधु प्लस अत्र मध्वत्र, री प्लस आकृति लाकृति, ऐसे मतलब ये सिद्धि हो गई। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, मध्वत्र पितृ प्लस अर्थम पितृर्थम री प्लस आकृति लाकृति, सबकी सिद्धि हो गई। गुरुकुल वाले को समझ में आया, गुरुकुल वाले समझे जी, श्रवण जी समझ में आया, श्रवण जी आवाज ही नहीं आ रही है उनकी। हाँ अच्छा से नहीं समझ पाए, भाई जी आप समझे, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए। तस्मृति निर्देश से पूर्वस्य का अर्थ मैंने बताया कि सप्तम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर पूर्व को कार्य होगा, पूर्वस्य कार्यम भवति, पूर्वस्य कार्यम भवति, तो पर को नहीं होगा इसे ही पता चल गया। और दूसरा निर्दिष्ट है निरंतर उच्चारण होने पर, तो आप यदि मान लीजिए कि आप जो है मान लीजिए आप जो है अब बीच में माने बालबोध है और श्रवण है, उसके बीच में मनीष आ गया, तो मनीष आ गया तो क्या उसका बालबोध का श्रवण के साथ निरंतर उच्चारण है, निरंतर संबंध होगा? वहां तो बीच में व्यवधान आ गया, वहां पर तो मनीष का और बालबोध का या मनीष का या श्रवण का तो निरंतर हो जाएगा, वहां पर बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसे ही एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ जो क्या बोलते हैं निरंतर उच्चारण करने की बात है, तो वहां पर जैसे सुधी धन उपास्य, स के साथ उ का तो निरंतर उच्चारण है, ध के साथ ई का तो निरंतर उच्चारण है, परंतु सु के साथ ई का निरंतर उच्चारण नहीं है, ध है बीच में व्यवधान। ऐसे ही ध के ई के साथ उपास के उ का निरंतर उच्चारण है, तो यहाँ पर निरंतर उच्चारण होने पर, निरंतर उच्चारण होने पर जो है ई के स्थान पर यह कहा ना कि मैंने पूर्व के स्थान पर कार्य होगा, तो ई को नचिकार होगी कि अच के परे रहते अव्यभित पूर्व ई के स्थान में यण होता है, ये कह दिया अव्यभित पूर्व ई के स्थान में यण होता है, ये बता दी। सुधी धन उपास्य, तो ई को य हो गया और सुधि उपास्य बन गया। समझ गए? हाँ, आप लोग सभी समझ गए जी स्काइप वाले? और म्यूट कर लीजिए किसी का, म्यूट मतलब ये जो है खुला हुआ है, हाँ म्यूट कर लीजिए। अब आगे है स्थानांतर तम, विद्वानों के द्वारा उपासना के जो योग्य है, सुधि भी उपास्य, सुद्युपास्य परमात्मा हो गया, विद्वानों के द्वारा उपासना के जो योग्य है उसको सुद्युपास्य कहते हैं, सुधि जनों के द्वारा जो उपासना के योग्य है उसको सुद्युपास्य कहते हैं। समझ गए? ईश्वर, हाँ आगे चलें, आगे स्थानांतरतम, स्थानांतरतम स्थाने अकारांत नपुंसकलिंग स्थान सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अंतरतम अकारांत पुमलिंग अंतरतम शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो अंतरतम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। वो क्या हुआ बोल रहे हैं, अंतरतम बोलते हैं अयम अंतरह, अयम अंतरह, अयम अंतरह माने सर्वे इमे अंतराह, सर्वे इमे अंतराह, और अयम एशाम अतिशयन अंतरह इति अंतरतम माने अंतरह माने सदृशः, अयम अंतरह माने सदृशः, अयम अंतरह माने सदृशः, अंतरह माने सदृश समझिएगा, अंतरह माने सदृशः, यह सदृश है, यह सदृश है, यह सदृश है, यह सभी सदृश है, परंतु यह जो है इन सब में सबसे अधिक सदृश है, तो उसको जो सबसे अधिक सदृश हो उसको कहेंगे अंतरतम। समझ गए जी? तो अंतरतम हमारे सदृश माने अयम अंतरह, अंतर माने सदृश, अयम अंतरह, अयम अंतरह, अयम अंतरह माने यह सदृश है, यह सदृश है, यह सदृश है, परंतु अयम अतिशयन एशाम, अयम एशाम अतिशयन अंतरा, इनके मध्य में यह जो है सबसे अधिक सदृश है उसको कहेंगे अंतरतम, उसको कहेंगे सदृशतम। बोलते ना जी यह भी बड़ा है, यह भी बड़ा है, यह भी बड़ा है, परंतु इसमें से जो सबसे अधिक बड़ा है वो हो गया सबसे अधिक बृहत्तम हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर ऐसे ही अंतरतम और सदृशतम, इसलिए प्रथमावृत्ति में कहा है सर्वे इमे अंतराः, सभी ये सदृश हैं, और अयम एषा अतिशयन अंतराः, अंतरः, और यह जो है इनके मध्य में अधिक सदृश है, सबसे अधिक सदृश है, इसीलिए अतिशय से सदृश है, इसलिए अंतरतम और सदृशतम, ये अतिशायनता विष्णु से तम प्रत्यय हो गया है और इसमें जो षष्ठी स्थान योगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी स्थान योगा से किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। दो स्थाने हो गया, स्थाने स्थाने स्थाने। इसके दो तरीके से अर्थ है। तो ये स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया स्थाने माने, स्थाने माने प्रसंगे। स्थान का मतलब क्या है जी? प्रसंग। स्थियते इति स्थानम, जो प्रसंग है उसको कहते हैं स्थान। प्लेस को भी स्थान कहते हैं, प्रसंग को भी स्थान कहते हैं। तो स्थाने की अनुवृत्ति नहीं लाए तब भी अपने आप में पूर्ण अर्थ को बता रहा है। और स्थाने में सती सती मान लीजिए कि स्थाने सती माने प्रसंगे सती सदृशतम भवती। क्या सदृशतम? आदेश भवती। अंतरतम सदृशतम आदेश भवती। प्रसंग होने पर अत्यंत सदृशतम आदेश होता है। स्थान में प्रसंग होने पर, यहां पर स्थाने स्थाने जो है, स्थाने की जनवृत्ति आप ले आए तो उसको स्थाने स्थाने, तो एक स्थाने का अर्थ कर दीजिए इक स्थाने, तो इक के स्थान में, वहां पर प्लेस अर्थ में आप कर सकते हैं। वह इक है, इक के जगह पर यण, इक के स्थान में यण का प्रसंग होने पर माने प्रसंग होने पर, इवन इक के स्थान में यण का प्रसंग, प्रसंग माने प्राप्त। प्रसंग का मतलब क्या करेंगे जी? प्राप्त। स्थानम माने प्रसंग, प्रसंग माने प्राप्त। तो क्या अर्थ होगा कि स्थान के स्थान में प्रसंग होने पर, स्थान में प्राप्त होने पर जो प्राप्त होगा वह सदृशतम प्राप्त होगा। जैसे इक के स्थान में यण कहा तो इक के स्थान में यण का प्रसंग है। यण के प्रसंग होने पर जो वह प्रसंग होगा माने प्राप्त होगा वह सदृशतम होगा, सबसे नजदीक वाला होगा। तो ई ऊ री ली है, उस ई ऊ री ली के स्थान पर यण कहा य व र ल, वह सबसे सदृशतम क्या होगा? तो ई का स्थान है तालु और य का स्थान है तालु, इसलिए ई के स्थान में य होगा। ऊ का स्थान है ओष्ठ, व का स्थान है दंत्योष्ठ, तो ओष्ठ ऊ के स्थान पर व हो गया। री का स्थान है मूर्धा, र का स्थान है मूर्धा, तो री के स्थान पर र हो गया। और री के का स्थान है दांत और ल का स्थान है दांत, इसलिए री के स्थान पर ल हो गया। तो प्रसंग होने पर, इसका दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। सीधे प्रसंग होने पर माने प्राप्ति होने पर सदृशतम प्राप्त होगा, सदृशतम आदेश होगा। तो इक के स्थान में यण प्राप्त होने पर सदृशतम यण होगा, सो ध्यान रखेंगे एक ये। और दूसरा स्थाने की अनुमति देंगे तो स्थाने स्थाने सती, पहले स्थाने का मतलब स्थान में प्रसंगे सती, स्थाने प्रसंगे सती सदृशतम आदेश भवती, सदृशतम प्रसंग भवती, सदृशतम प्राप्त होती, सदृशतम आदेश होता है, सदृशतम क्या बोल रहे हैं, जो अत्यंत सदृश है वह प्राप्त होता है, ये कह रहा है। तो आप जो है स्थाने की अनुमति ला करके भी कर देंगे स्थाने स्थाने सदृशतम आदेश भवती। एक स्थाने का अर्थ आप प्लेस अर्थ ले लेंगे, जगह ले लेंगे, और दूसरा स्थान का प्रसंग ले लेंगे, तो हो जाएगा स्थाने प्रसंगे सती सदृशतम आदेश भवती। तो एक स्थाने यण प्रसंगे सती सदृशतम आदेश, प्रसंग माने एक के स्थान में यण की प्राप्ति होने पर तो वह सदृशतम प्राप्त होगा, सदृशतम की प्राप्ति होगी। तो यहां पर यण जो है सदृशतम हो गया। और यदि आप स्थानिक अनुमृति नहीं लाएंगे तो प्रसंगे सती, प्रसंग होने पर सदृष्टम क्या कर रहे बोलिए। जैसे इको एनर्जी उदाहरण दिया हूं ना, अभी पढ़ाया था ना, इसलिए इको एनर्जी में बोले शास्त्री साने में नहीं पढ़ाया था अभी ष्ठी स्थान योगा पे पढ़ाया था कि नहीं, तो उसी को लेकर कोई ना कोई उदाहरण देना चाहिए होगा ना जी। इस स्थान तत्व का उदाहरण वो भी है, इको एनर्जी भी है, इसलिए मैं वो दे रहा हूं। तो इक के प्रसंग में उसको दो तरीके से अर्थ करते हैं, बोलते हैं इक के स्थान में यंग के प्रसंग होने पर, यन का प्रसंग होने पर, वो जो प्रसंग होगा, जो प्राप्ति होगा, जो प्राप्त होगा वह सदृशम प्राप्त होगा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे ना स्थाने प्राप्य मानानाम, इसलिए कर रहे हैं स्थाने की अनुमति ला करके। यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासु जो अर्थ कर रहे हैं बहुत अच्छा अर्थ कर रहे हैं, एक स्थाने का अर्थ कर रहे हैं स्थान और दूसरे स्थान का अर्थ कर रहे हैं प्राप्यमान। तो अर्थ कर रहे हैं स्थाने प्राप्यमान नाम, स्थान में एक स्थाने का जो है उस षष्ठी में अर्थ प्रसाद विभक्ति भी परिणाम और सप्तमी को षष्ठी बदल दिया, तो हो गया स्थाने प्राप्यमान नाम, स्थान में प्राप्यमानों का, प्राप्यमान जो अर्थ हुआ वो दूसरे स्थान का अर्थ हो गया। स्थान में प्राप्यमानों का सदृशतम अंतर्गत सदृशतम आदेश भवति, स्थान में प्राप्य मानों का सदृशतम आदेश होता है, समझ गए। स्थान में प्राप्य मानों का, तो स्थान में प्राप्य मानों का जो है आप प्रसंग, और वो भी प्रसंग मतलब जगह भी अर्थ कर सकते हैं, परंतु तो स्थान स्थाने का प्रसंग भी कर देंगे तभी प्रसंग का अर्थ एक प्राप्ति भी कर दीजिए, और प्रसंग का अर्थ भाई क्या प्रसंग है वहां पर भी प्राप्ति अर्थ होता है। तो प्रसंग में प्राप्य मान माने प्रसंग में प्राप्य मानों का जो प्रसंग है, इक का प्रसंग है वो थोड़ा दूसरे तरीके का अर्थ हो गया इको नची का। इक का प्रसंग है भाई, इक है प्रसंग माने प्राप्ति, इक ही प्राप्त है प्रसंग, और उस इक के प्रसंग में यण को इक के स्थान में बहुत सारे प्राप्य मान है यवर लूरिल के स्थान पर, तो वो सदृशतम होगा, प्राप्य मानों का सदृशतम आदेश होगा। तो ये स्थाने स्थाने में एक स्थाने का अर्थ इन्होंने स्थान किया, दूसरे स्थान का अर्थ जो है प्राप्यमान किया, और इस तरीके से स्थाने प्राप्यमान नाम अंतरतम सदृशम आदेश भवति। प्रथम वृत्ति का समझ में आ गया जी, प्रथम वृत्ति में जो आप लोग समझे जी, वसुधा जी, सुनीता जी, सभी को समझ में आ गया, मैंने स्वाति जी, सुनीता में बोल रहा हूँ, स्वाति जी समझ में आया जी। ये प्रथम वृत्ति का ये अर्थ, भट्टोजी दीक्षित का तो जो है स्थानीय अनुमति नहीं ला रहे हो, वैसे ही अर्थ कर रहे हैं, वो भी ठीक ही है कि भट्टोजी दीक्षित अर्थ करते हैं कि स्थाने मने प्रसंगे सती सदृशतम भवति, सदृशतम आदेश भवति, प्रसंगे सती सदृशतम आदेश भवति, सदृशतम भवति, ऐसा अर्थ कर रहे हैं वो स्थानीय अनुमति ने ला करके, दोनों ठीक है। ये अपना जो है प्रसंग होने पर, प्रसंग प्राप्ति होने पर सदृशतम होगा, तो यहाँ पर इक के प्रसंग में इक स्थाने माने इक प्रसंगे, इक की प्राप्ति में यण है, इक के प्रसंग में यण है। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुश पर हमें बैठकर संध्या करना चाहिए, परंतु कुश नहीं है तो क्या करें, कुश का प्रसंग है कुश का, परंतु उस कुश के प्रसंग में सरकंडा का ही जो है बना हुआ चटाई पर बैठकर संध्या कर लो, तो वहां पर कुश के प्रसंग में बोलते ना आप शरह शरह एक सरकंडा जो घास है उसको ही चटाई बना लो, उसका ही प्रयोग कर लो, तो प्रसंग है कुश का और उसके स्थान पर सरकंडा का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही यहां पर इक के सामने इक के प्रसंग में, प्रसंग तो इक का है माने सुधी और उपास्य तो सुधी में इक है, तो वह प्रसंग तो वो है परंतु उसके स्थान पर यन कर दिया, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं प्रसंगे सती। इक स्थाने माने इक प्रसंगे, स्थाने का मतलब हुआ इक प्रसंगे यण स्यात। और दूसरा अर्थ करेंगे तो इक स्थाने माने जगह अर्थ करेंगे प्लेस अर्थ में, तो वह इक स्थाने स्थान तो उसका है, प्लेस तो उसका है, तो इस इक के स्थान में जो है स्थान माने प्राप्यमान यण व यण जो है उस प्राप्यमानों में अंतरतम आदेश होगा। तो अंतरतम आदेश हो गया यहाँ पर, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, रि के स्थान पर रि, के स्थान पर ल, स्थान अंतरतम से हो गया। तो प्रसंगे सती सदृशम आदेश स्यात्। तो दोनों अर्थ ठीक है, दोनों तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया अर्थ। अब आगे जो है जो है अभी रहने देते हैं पाठ, क्योंकि मेरा छाती में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। कि आगे जो है नहीं अभी हो गया शायद, मैं जो उस समय से वो 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ ना, आज तो सत्संग था ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है छाती में दर्द हो रहा है, बाएं तरफ हो रहा है। तो हाँ, तो इसलिए अभी मैं पाठ रहने देता हूँ। समझ गए जी? हाँ, थोड़ा पता नहीं क्यों हो गया वो, तो अभी रख रहा हूँ। राइट में नहीं हो रहा, लेफ्ट में हो रहा है। तो फिर कल इस पर पाठ, कल इस पर पढ़ाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू हो गया ना 1.5 घंटा पढ़ाते हुए, तो 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया, 1 घंटा 38 मिनट हो गया, तो इसलिए तो रख रहा हूँ। कल मैं बताऊंगा कि सदृशतम जो है, सादृश्य जो है, वह 4 प्रकार का है। वह स्थानकृत है, अर्थकृत है, गुणकृत है, प्रमाणकृत है। तो सबका स्थानकृत किसे कहते हैं, अर्थकृत किसे कहते हैं, गुणकृत किसे कहते हैं, प्रमाणकृत किसे कहते हैं, इसको कल अच्छी तरह समझाएंगे। तो मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।